أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. دي آياتنا أو حديثنا معلوميجي چې الله پاک د آدم علیه السلام د پشت نه داغه اولاد راووخ کړ. څنګه راووخ کړ؟ پردی کار کې سموایا. بعض روایاتونه معلومیږي د ښي طرف هغه ودا مې جنت له پیدا کړ دی، چپ طرف هغه ودا چې دی نو سدي دوزخ لدی. اخی طرف ته جو نو هغه رنگ نسپین و دره ابو نور چو درنگ نتورو. دا عهد الله پاک پالم ارواح کی اغسته و اوسو کدا وای چې مونږ ته غسه یاد دی. شاه عبد القادر سی بوای چې دا هر چا په ذهن کې نشان ناشته زړه کې پاتې شوی دا وینا شوی دا زه په دې هر وخت کې چې داسې شوی دا دا عهد اغسته شوی دی. دا ټول په دې یو وخت کې څنګه راووخ کل؟ بابا نن داسې نوی نوی ایجادات شوی دی چې هغې ته سړی ګوري بالکل په حیرت کې راځي. دا د غنمو د جوارو یو دانۍ او کچرې ته په دې کې تحقیق وکې دا یوه دانه نه وي. دغه دانه چې وکرلې شوه په پټي کې او د هغې نه جوار وږې وشو یو نه اووه اته وږې وشو هر یو کې سلسل دانې ګوره دغه یو نه دومره شوې. بیا دا په مخه زیاتیږي زیاتیږي زیاتیږي بې حسابه دا یو دانې نه معلومیږي. د الله دلبار کې د سشي تعجب نشته دی. الغاغت قادر مطلق وای. دا وعده کوم ځای شو نو باز لیکي تفاسیرو کې چې دا وادی نعمان چې هغې ته عرفات میدان وایي دلته شوی ده. نو الله پاک هر کال دا مخلوق عرفات میدان ته رسي د سالمې دنیا نه هر کال ځي لکه ډېره لویه دنیا یې. نو دا داغې آیا دهانی ده. د آیاتونو کې د دې ذکر دی. یاد کا چې ستا رب واغسته د بنی آدم نه. بنی آدم ابدل منه د ظهورهم مجرور و آیا دا داغې نه بدل دی. نو دلته ذکر د بنی آدم دی او عهد اغسته شوی دی د آدم علیه السلام د اولاد نه او د هغه پشت نه یو خکل دی. دلته خود آدم پشت ذکر نشته. بابا دا هر یو چې څنګه پیدا کیږي دنیا ته راځي په کم طرز باندې روزمره ته ګوري نو دغه شانت لی په یو ځل د آدم د جوسی نه راووخ کړ. بنی آدم ځکه وی چې آدم سره د هغه اولاد بنی آدم هغې نه هم واغسته شو هغې نه چې سره ووتل اوس پورې را اوزی تر دې پورې چې قیامت پورې نور نور پیدا کیږي. د الله کمال قدرت ته ګوره دای په یو ځل تنه عهد واغسته په یو ځای را جمع کړ. یاد کا ستاره واغسته د بنی آدم نه مبدل منه من ظهورهم داود شاگانو نه یعنی کم چې د کم یو نه پیدا کیږي هلوم مجرن تا قیامت پورې دغه ټولو نه عهد واغسته کمال قدرت. بیا گواهان کړ په خپلو نفسونو باندې الستو بربکم زه ستاسو رب نه یم. قالو بلا ویلی دي ټولو. شهدنا ان تقولوا شهدنا بانك ربنا والهنا تزمن ربي الهي ان تقولوا لئلا تقولوا يا كراهيه ان تقولوا دا دی وجنا چې داونه وای پروز د قیامت مونږ دینه به خبرو به خبر نه خبري مور پیس کلی خلق وینا کوي د دې مور پیس کلی خلق وینا کئی دون دا بنی آدم پیدا دے چلتے چلتے دا ہمیشہ یاداش کی رازی. بیا پیغمبران راغل دی اسمانی کتابون اغو خودل دی تردی چی نبی علیہ السلام راغ اغو خودل اگر دا بیان کی گی الستو بی ربکم قالو بلا شہدنا من گوائی کو تزمنگ ربی تزمنگ الہی دا پا عالم ارواح کی دا جوسا و سر نوان تاسو بوائی پرست دا قیمت من دی نبی خبرو یا بوائی چی شرک زمنگ پلرونو کڑے دے او من خوالو نیو خبر تینا نتدانش ویلے چی انما اشرک آباؤنا من قبلو ستا عذر نیشتے پیراز کی داغینا لکا عذر آباؤنا پا شرکی نیشتے اتوائی منگا صغار وارو ذریتن اطلاق پا صغار رازی پا زعفاہ رازی من بعدم اغونا رستو لکا منگ داغوی اقتداء اکڑا منگ نیو خبر آیت منگ حلاکی پاگی چاگکار مبتلون اکڑ مبتلون مشرکون یعنی پا نقص دا حد کے دا عذر سکنیشی کولے اغلهم عذر نشتے تالهم نشتے دا بگوری تالاش بکھئے علماؤنا بتالاش کئے اسمانی کتابونو داغین بتالاش کئے تب پوش دارنگی بنگ بیانه و آیتونا شاید دو واپس شید شرک نا میساق اولتا داد یو عالم ذکر کئی بنی اسرائیلو کی دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کی دا یو عالم و دا علماء و دا بنی اسرائیلو نا مدارک کی وئی دا غنم بلعام ابن باعورا کہ کتب الہیہ خوانده بود فتح الرحمن کی شاہ ولی اللہ ویچ اسمانی کتابو نیلوستو بعد ازام با اغواء ایزان خود ایزان حضرت موسیٰ قص کرده ملعون شدو دا خپل زنانه پو وجا چاغیل لالچ ملاو شو نو موسیٰ علیہ السلام خلاف آواز پورت کنو لعنتی اگر زیدو بابا سوک چی دا اللہ دا کلام نا خلاف روان شی دا هر چا چی اومنی خوبار حال دے پا لعنت کے مبتلا شو زمان نبی پدو بیانو کا نمونا دول سما خبر دا غسڑی چی ما غلایتو نا ورکڑیو فن سلاخا من آغین اواتا لکا مار چی پٹ پریگی دی پاتی شی دقا سی آغینا پاک صاف اواتا دیوی لوی عالمو فو پا علم نکی گی دا اللہ پا فضل کی گی نوی دیر صاحب تقواو لیکن بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام چی پا کم غال روان شو لخ کر و سرو آغا خلق او یری دو نوی رازی دی درویش تا وینا کو چی دی منگل پارا سوالو کی آغا تا چلال آغاوی ز سوال دا سی نشم کولے موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبر دی دیر سوی خدا اونمان اللہ بیا خزل اس پیسی ورکڑ دی خواه بخنور اللہ بس آغا وطاو یاسی لی گیای زن دی سوپی جو کر دی پیسی رازی دیر زیادی واخلا زمان بزرگانن دا دنیا ٹول پدقی کی مبتلا دا دی نزان بچ کا تلاوتو کا پدو خبر دا غسڑی چماوتا یا تنور کڑی اوفن سلغ منها آغین اواتا گیر کدل شیطان دے شود غوینونا آخر دا موسیٰ علیہ السلام خلاف خلو کلاو کلا خیرے کولی نو آغا خیرے بجائی دا چاگتے کولی آغا خیرے دتا کی دے دد دی چاچوتا پیسی ور کڑی چاوتای بابا دا سکیتا وی بزما خلو پا دقیا دقا شوا یعنی لعنت کی مبتلا شو علم خشه ده وشد اللہ فضل شامل حال ولو شئنا کزمونگا خوخوی لرفانا ہو منگ بده اوچد کلیو بیها پا دی آیاتونو مدارک و الى منازل الابرار من العلماء ابرار علماء چغد انبیاء او جانشین دی خلفاء دی وارثان دی من باغزه تر رسول ولكنه اخلد الى دز مکه تمایل شو یعنی په اتباع حق باندې من ګچت کړو لیکن اخلد الى ركن الى الدنيا وما اليها روح المانی کرزی دنیا تمایل شو میلان او کو وتبا هوا هو په خواش پس لاړ او دنیا غوړه کړه نو يهودو دقه سي کړي وو ننم داسې خلق دنیا ډکا دا چې د دنیا په لالچ باندې هغه حق وینا پریږي کاروباری وته وي نو دغه ملعمه به باورا دیوم په دغه مرض کې مبتلا شو لوی دنیا غسته وو د مثال پشان د سپیده سپیسره مثال ورکو ان تحمل له کتبانه شیشه بار کای او دغه کای یل حس د حس حس کای کته پری دی بهنګ حس حس کای نو د بنی ادم ساجد اخلی نو د ساغ سو سره د آرام شي که په د باندې بوج راشي نو بیا دې ساه ډېر په تیزه اخلي سپي معامله بل شان لده هغه همه وخت د قشان لده که ناستې بیا هم جبه به وي حس حس به کوي دا د ده د خصت نخه ده حس حس به کوي که ته ځغلی بیا هم حس حس کوي که ته پرېږدي بیا هم حس حس کوي دا مثال دا قوم شو کذبو بی آیاتنا مراتنا یهود دی مدارک وی چا او زمان دا آیاتونو تکذیبو کو فقصوص القصصا زمان بی دولا بیانو کا بیان شاید دو فکرو کی مراد داده چی یهود پشاند بالعم دی پشاند بالعم دی حضرت عمر وی رضی اللہ تر غلالل تاسو مرادی ای که تاسو دغه سی کوي تاسو مغه شي که تاسو داسې نه کوي نو هغه شي نه خبر خلاص شو د عالم دیپتی د به حق بیانې جنگ پر زول بچا سره نه کوي خپ نرم له حجابانی د چا په دغه کې بلالچ کې بن راځي صابت شو مثال دغه قوم چې تکذیب زما د آیاتونو وکړو سا مثلا القوم الذی مفسرینو کې روح المانی وایي چې دا مثال د قریش مکه دی دو پشان د بلعم دی یا مثال د یهودو دی چې هغه پشان د بلعم دی دنیا په لالچ کې راغې ځان خراب کو اوسه پورې عذاب کې مبتلا دی بد شو مثال دغه قوم چې تکذیب وکړو زما د آیاتونو وانفسهم کانو یظلمون چا چې هدایت قبول کو چا ته چې الله هدایت کو دې په هدایت شو چاله چې الله بیلاری کو دغه خساره ولدي ما پیدا کړ دی جهنم لپاره ډېر د پیریانو بنیا دمونه ډېر د پیریانو بنیا دمونه دول پر زړه نشته لا يبقو نبها دې باندې نحل 78 لیکي د محکمه جمع کړیو لا يفقهون بها مفعول محذوف ته لا يفقهون بها الحق دول ذلون دی حق باندې نه پويږي مدارک مفعول محذوف راوباسي لا يفقهون بها الحق دول سترګې دی نه پاغه باندې رشد لرا مفعول محذوف دول غوګون دی لا يسمعون بها نوري پاغه باندې وعظ لرا شتده کارت نه ناخلی هر شی موجود ده دیت نه کار ناخلی دیتا مهری جباریت وی اولائی کا دا خلق تشبیح پا آدم پوی کی دا مداری کوئی تشبیح پا آدم پوی کی دا دا کسان پشاند دنگرو دی بلکہ غونا بیلاری دی اولئک دغ کسان هم الغافلون مبتدا خبر معرفتہ پدرمیان کی ضمیر د حسد دے نمداری کوئی الکاملون فی الغفلت دوپ غفلت کی کمال تر رسیدلی دی دا پشان د بلعم دی بنی آدم لا اللہ سترگی لاس پی غوگونا ورکر دی دینا بکار اخلی دینا اخلی در حدیث آمد کی یزدانی مجید خلق عالم راسگونا آفرید دا مثنوی کی رازی اللہ یزدان مجید مخلوق دری قسم پیدا کردے یک گرورا جملہ علم و عقل و جود آن فرشتستو ندانت جس سجود یو گرو دا سدہ چاہیل علم جود ور کردے اغا فرشتی دی اغا بغیر دا سیدینا بل سکار نکی نیستو اندر عنصر چھرسو ہوا نور مطلق زندہ از عشق خدا مثنوی کی رازی اهو دا الله په عبادت باندې مئین دی خراس کا کوم نه کوي یو بل گروه دی چې هغه دانش د دا عقل نه تهی تشتی هم چو حیوان از علف در فربه مثال د غیانو دی چې خوری او پرسیږي او نبی نه جز کې استبل علق علف بغیر د استبل نه اخر نه بغیر د واخو نه بل څه نه پیجنی از شقاوت غافل استو از شرف نیکای بدن غافل دی اغیتا ڈنگر وائی درہم قسم بنی آدم دے چی نیم دد دا فرشتو دے نیم دد دا خر دے نو کدے پا غلط روان شی نو دد اغا طبیعت دا خرو غالب شو اولائی که کلنامی برہم ادل کاغا نیم طرف اغا چی دا فرشتو طبیعت تے آغی تلار نو دے پا شکل کے بنی آدم دے حقیقت کے فرشتہ دا نقش آدم لیکن مانا جبرائیل رست از حسمو ہوا و قال و قیل شکل دے بنی آدم دے حقیقت کے جبرائیل دے دا بنی آدم دے نیم پا یو غاڑا دے نیم پا بلا غاڑا دے دا دا فرشتو پا طرف دا سلسلہ کا غالب شوا نو بس دے دے فرشتوں نہ اچتے دے دے فرشتوں نہ اچتے وللہ الاسماء الحسنى اللہ لنمون خیستدی فدو بہا پاغ نمون اللہ لیا دوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چید اللہ پاک یو کم سل نمون دی کم سڑے چی دل محفوظ کیا بجنت داخلی گی دا مشکات چی بخاری مسلم ٹھوڑو کی رازی کم سڑے چی دا نونن میں نمون دا اللہ سمقصد پارا واخلی قبلی گی آغا قبلی گی دا اللہ نمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم وائی چی کم سڑے ہے سغم پیراشی بیچینی پیراشی مہم راغے سلوئی کار رامخ تشو دا کلمات اوئی مشکلات بددا آسان شی کلمات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خودلی دی لا اله الا الله العظیم الحلیم لا اله الا الله رب العرش العظیم لا اله الا الله رب السماوات والارض ورب العرش الكریم دا حدیثو کی بخاری مسلم کی باقاعدہ راغل دی ترمیزی کی ہم نسائی کم تفاسیر دا باقاعدہ لکھ دی نو وینا حضرت اکڑا زوی تاس توسیت کو ما پدی بانے عملو کئی دعوی صبح و شام یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیس اصلح لی شانی کل حزما مملا سمکا ولا تکلنی الا نفسی طرفت عین او ما زانتا مسپارا دستر گی در پومرا نوچے دعوی دد مشکلات آسان شی پدی بانی با قیدہ علماء تجربی کردی تجربو تا ضرورت نشتے اللہ لا نمون دی خیستا فدوہ بیا فدغ نمون اللہ یا دعوت توحید پریدا غا چال را چیل ہاتھ کئی پو نمون دا اللہ کے لحد کند اوکنی بیادا سی قبلے پا طرف کند اوکی دیتا لحد وی ادامگا چی مڑی دفن کو پا کم ترز دیتا شق وی اللہ حد لنا و شق لغیرنا لحد مغل پار دے شق لپار دے نور دے نو نبی علیہ السلام لپارا لحد جوڑ شوئے ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پرید آغا چالا چی الحاد کئی پنو منو دا اللہ کی دا دیسا مطلب دے جدی مطلب دا دی چې دا الله نومونه بل چاله ور کړ دي نو الله تبه لات وی لات عزا منات چې مشهور دي الله تبه الله غلات بود الله نوم ول ور کړ او لات وتوی او عزیز دا الله نوم دی نو عزا د بوت نه میخو دای بدل کړیو منان دا الله نوم دی ناغو منات تینا جوڑ که دا داغو دا بوتانو نمونه وی دا اللہ نمونه بل چالور کئی یعنی مطلب ابو المسیح وی ابو الملائکه وی فتح الرحمن کی دغه سرازی شاہ ولی اللہ باز سڑی لنم کی دی عبد الرزاق عبد الرحیم نو عبد الرزاق عبد تنلی کی رزاق وطوی رزاق راغلیو دا بنوائی دا بنوائی دا اللہ نمونه روانوه مو عام طور خلق دا الله نمونه رواني په اصلي مطلب پرې دا غچاله چې په نمونه کې کوګواله کوي حاضر ناظر دا الله نوم دې دې بل چاته وي دې په دقه بيمارۍ کې مبتلا ده خنمونه یکدا خنم عبد الله دې عبد الرحیم دې عبد الرحمن دې دا خنمونه دې حدیثو کې راځي دا نوم کچا کې خو غي لروان کې څنګه روان کې وي عبد الله راغله آبی دورامان راغلی و پوشلی دا نمونه روان کی نمونه پاک روانه کم نمونه غلط کی اغنه روانه نو خن نم سده خدیجه ده عائشه ده فاطمه ده بد نمونه نسیم شمیم شاناز نجمه پرویزا دا نمونه بنه اک ده دا دا بلچه نمونه ده نن سبا حالات بلچه لده نمونه نسبت غیر الله ته کوي پری دی هغه چاله چې الحاد کوي په نومونه د الله کې د تو بنده ملاو شي باقاعده غیر سره او د هغه چانه چې ما پیدا کړی دي امتون یو ډله ده یهدون بالحق چې هغه هدایت په حق سره کوي او به یې عادلون په دقه انصاف کوي لکه صحابه او کې طول د قصیو بیا خلفای راشدین دا و فیصله په قران او سنت وا په بل شی باندې قطعا نو امته دین مراد جلالین امت محمد صلی الله علیه وسلم دی یهدون بالحق مراد دینا مدارک وای علما کرام دی حق پرس قطعا وای چې مونږ ته رسیدل دا چې نبی علیہ السلام دا سی وی اذا قرأ هذه الايه دا آیات ولست نو بیا سوی حاضی لکم دا مظهری کی رازی حاضی لکم مخلوق کی او ڈالا دا چاگو فیصلہ پا حق کئی او پا حق بانی فیصلی کئی و بیہی یادلون دا امت دا نبی علیہ السلام دے نن دا نبی علیہ السلام امت دا اللہ قرآن دا نبی حدیث کتابونا دا شریعت خالص کچرا کی غنزول دی لیکن پا دی کس خلق شتا دے چاگو با وینا کئی حق پرس علماء اس ان پدی حالات کی باقاعدہ وینا کئی نو معلم او جلالین کی وائی چی مراد تینا امت نبی علیہ السلام دے مظہری کیوں وائی مراد تینا امت نبی علیہ السلام دے مہاجرین انصار تی مراد دی تابعین بحسان تا قیامت خلق شتا دے اغوب حق وینا کئی والذین آکسان کذبو بی آیاتنا چی تکذیب از ما دا آیاتنو کو سن صدر جو هم من با آئستا آئستا دول اونیسو سنا خوزو هم شیعن فشیعن لگ لگ رو رو رو رو داسی او بینیسو فرعون قصه دی واوری در رو رو رو رو چلتے چلتے کیا ہوا من حیث اللہ یعلمون دارنگ قریش اللہ اونی وال آئستا آئستا دارنگ یهود هما اونیول مطلوب د دې داده چې په ګناونو کې مبتلا شي لګیاي لګیاي لګیاي اچانک الله یونی شي د مخ کې قصې دی واورې دي و املی لهم ظلم ولت ورکم زما کید متین دی آیا دو فکر نکی ما بی صاحب بین جنن دا دی پا صاحب بانی جنون نده صاحب نمراد نبی علیہ السلام ده بلکه ده نظیر مبین ده آیا دو نگوری پا بادشاہی دا اسمانونو دزمکی او آغا چا اللہ پیدا کردی واناسا دا ان مخفق دا مسقل ندهیم وداری کوئی وان واناسا قریب دا ان یکونا قد اقترب آجولو هم چه ددو آغا عجل نزدی شی فبیعی حدیث بعدهو یومنون دو پا کم خبر با ایمان روڑی پس دا قرآن نام ایمان په دې حدیث را نه ورو حدیث نمرات قران دی چې دا صدق محض دی په دې کې نجات محض دی په دې کې خلاص محض دی اگر کوم شی به چې دا غي په وجبانی بدو بد شي د عذاب نه ګور څنګه پوه کوي نن مسلمانانو د الله کتاب خالص چې دی نو کثره کې غرزول دی سر دې ته توجه پیجنیم نه علماء لګیا دي کار کوي الله وای عزت چاله گمراه کوم غلا هادی نشته الله ای پریک دی پس توغیان سرکشه کی سرګردانا فزول خبر بتانه تپوس کئ تانا تپوس کئ په بار د قیامت چې قیامت با کل رازی ایان مرساها ایان مرساها ایان وقوها یا ایان ثبوتها تو قیامت قیامت وی کلا برازی دا سی خبری تا پوس با کئی چی داغی جواب نئی نو نفی دین می غیب پا وو طریقو کئی وو طریقی کم دی یعنی یو دا شوا انما علمها اند ربی یو لا یجلی ها دوا سقلت دری ما شاء الله يسألونك كأنك حفي عن هذا چار قل انما علمها عند الله پانچ قل لا املك لنفس نفعا ولا ضرا شيء ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير دا سات شو پو طریقو بیان کرا چه غیب بغیر دا اللہ نا چاته نشته دا سی خبری تا پوس بکی تانا تبا حریان شی تا ته وای دی ابلیس د پلان نوم څه دی دا غلونه سودی زامنی سودی نیکونه سودی نه نه فضل خبرو ته پوس په کوي فضل د خبرو به ته پوس کوي ایان مرسا ایان ثبوتها قل انما علمها عند ربي نفی د علم غیب په وو طریقو سره دا سم ته درور کې راځي علم د قیامت ها زمیر ساعت راځي دی دا رب څخه دی دا یو خبر شو لا یجلیها لوقتها لوقتها یعنی فی وقتها نہ ظاہری دل په خپل وخت کې الا هو مگر ذات د الله نبی اسلام دا غي علامات بیان کړی دی دا ویل دی جمعې ورځ به لیکن کومه جمعه دا کومه میاشت دا کوم کال دی اچا ته پته نشته نه په دې غیب شو اس کے سڑے ہوئے حضرت تا پتہ شتے قرآن میں نشتے ہی چاہتا پتہ نشتے قل انما علمها عند ربی سقلت فی السماوات باری درند پاسمانون بانے پزمکی بانے دا خبرہ یعنی سونا احد دا اسمانون نزمکی دے ملائک دی سقلین دی سونا مخلوق دے اغید دے ردد تجلینا بتعین اس سو خبر ندی لکه اجل خاص زماستا دینا نت خبری نز خبری من نو پده که حکمت تشریعی ده نو که یو سره نن شپه نمری اٹا ٹیک پی کی گی ده خواه خل کاروبار کئی زکر چی ده تم ده او که الوطا ہوئی چه سلیخ که لرستو پلانکی تیم متم ری نن نبده نریش نن نبده نریش سخولت فی سماواتی یعنی کبرت و عظمت علی اهلها حیث لم یعلمها لم یعلمو وقت وقوعها د دې وقت وقوع اچتن دې معلوم نبرازی تاسو تا دارز نه مگر نا صاحب زمانه بی تانه تپوس کئ لکته تینا خبرداری د سلورمه خبره شو لکته خبرداری نو ته خبردار نه او آیا زمان ابی علم داغی اللہ سخده دا پینزه طریقی شوی لیکن اکثر دا خلکونه نپویگی زمان ابی او آیا الهام لکل نفسی زه اختیار من نیم لپار دا نفس د نفع او د ضرر الا ما شاء الله صدا الله خو خیغه کیږي ما ته پته نشته دا ابلغ شو په اظهار د عجز کی تفاسیر لیکي دا کلام مسوق ته لپاره د اثبات د عجز یعنی د علم بسانه علی تم وجه روح المانی وی اتم وجه اتم طریقه یقینی طریقه چې چا ته پته نشته ولو كنت اعلم الغيب هكذا بغيب پویدین ما بخزانی جمع کړی ما ډیر خیر جمع کړو خیر نه مراد منافی دنیوی دی کزه په غیب پویدې نو دا کوم سره چې په غیب پویږي ستاسو کال دی هغه ته چې ښکارې چې په فیسبوک کې پلان کیږي کې د سونی کان دی مړي وایو پسې کبنو ای چاته پته نشته ای چاته پته نشته غیب الله لري پیغمبرانو ته وحی راځي عالم او لو كنت عالم الغيب دا ومه طریقه شو لقد قهتنا د جذبنا او نهر نرخ بزیاتی کمیږي د جنن خلق ته پته ولګي چې پلانکی نرخ پلانکی شي پلانکی تاریخ نه بزیاتیږي او سٹاک جمع کی هغه من دومره پیسې وګټی را شکی ګوري لیکن د دې پته چاته نشته ده اسباب ما تحت کې دیش اسباب ما تحت کې دی شي کنه اسباب موجودی نو هغه اسباب سره پته ولګي چې دلته داسې ځای جوړیږي اے بھائی داس بکا واخلا دی قیمت بزیاتی گی سن 61 کی اسلام آباد ابتدا شو سن 61 کی دار الخلافہ کراچی کی وا بیا اسلام آباد تراغلا نو کا واخ نہ مخ کی چاته پتہ وے چې دل تزم کا قیمتی کی گی ډیر بیا غستی وا ای چاته پتہ نشته کما ته پتہ وے نو ما به منافع دنیوی حاصل کړیو وما مسني سوء لو كنت اعلم الغيب لما مسني سوء كغيب وين ما تبقى تكليف نرسيد دنياوي تكاليف احد كي غورا ورسيد نور زين كي ورسيد علم د قيامت نبي عليه السلام اجمال سره بيان کړي دي باقي غرض مل مسؤول عنها بعالم من السائل د مشکات اول حديث ته ز نذيرم بشيرم لفرض قوم چې ایمان راوړي د الله غ بادشاہ دې چې تاسو پیدا کړی دی او نفس نه یو نفس آدم نه ټول دنیا جوړه ده او الله وګرځول من هذا دغه جنس نه زوجها دغه تبر منها زوجها ليسكن اليها دلته مفسرین بعض خبره کوي داسې خبره کوي چې وای دا مای هوا بچی پایل نا ادمر دروغ وای چغه دروغ هم ناپ نشته کنه لکه په سالم مخلوق کې زیاد بچی د آدم علی السلام دی او وای بچی نه پایل دا د دروغ قصې چې د دنیا ته نه ډکه شي ښه نو بیا یو ځل چې دی وای شیطان په شکل د بنی آدم راغې بیا به تا بچی نه پایي نه ګوران ستا بچی وشو نو زه تاله نوم خواخواما بیا بخی وی څه نوم دی په شکل د بنی آدم راغلی وی نوم یې عبدالحارث کېده نو حارث چې دی د شیطان نوم هغې ته پته نه وه وی دا خبره ځکه ومنله دا قیسې دي دا قیسې به قرآن کې نه بیانوي دا قیسې به نه بیانوي هغه د سالم دنیا د بنی آدم امور ده آدم علیہ السلام پلار دے و ایجاد کی نو دا نشتے تر لگو گورا سالم دنیا بانی درو جن لحافظانی دغا قصا دا خلکو درو غدا نو دا سبا ہوا ایو چھ مراد دا نفس نا جنس تے حضرت اکرمہ امام بغوی مظہری دا تفاسیر وائی چھ نفس واحدت نا مراد جنس تے لکم اصل حبت پدی باندې دا سورې نحل روانو سورۃ نحل ہجر پسې ده آیت نمبر 72 کې بتا تخکاریږي والله جعل لكم من انفسكم ازواجا الله ستاسو د نفسونو نه تاسو لا بیبیانې پیدا کړې دي اے ګورا دې انفس نه مراد چې ده آدم علیه السلام نه ده یعنی هر دور کی هر ځای کی هر علاقہ کی و استاسو د نفس نه تاسو لا تبر پیدا کړی دا یعنی بنی آدم دی سیشه دی بنی آدم دی بیا تاسو لپاره بیبیانې درکې زامنې درک نصی را کړو اهدا دی آیات کې راغلو روم وګوره ان روم ماشاءالله عنکبوت پسې روم دی د روم کې 21 نمبر آیات ګوره دغه الفاظ برازي ومن آیات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا ستاسو د نفسونو نه بیبیانې پیدا کړې عرب کې هم دغه انفس راځي دې دینو کې انفس راغی ستاسو د نفسونو نه یعنی بني آدم غواګانې میخې نه بني آدم لتسکنو الیها چې تاسو هغې له آرام حاصل کړئ که د سونې کوټه جوړه کړي ټبرې نه وي نو زما کور روان دی که جوپوړه غونې که نه وي زما کور آباد دی زما کور آباد دی حجرات را وړو حجرات آیت نمبر 13 بئی حجرات تا تبخکاری گی سلسته دشپگشتنی سپاری یا ایوه الناس 13 نمبر اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا نون زینو کی نفس راغے او پدی دے کی من ذکرٍ وَأُنْثَى التم دقا مراد دے دقا قصہ چی خلق بیانی دا پریدا نفس واحدتن نمراد جنس تے دا مثالو نما تاتا او خودل من نفس واحدتن مظهری تفسیر دے قاضی ثناء اللہ پانی پت کی اغوی مراد دے نہ کفار دی سمو اولاد ما عبد الرزا و عبد اللہ عبد المنات عبد الشمس بچے نو بچے وش نو ولا سکے خود عبد الرزا اوزاد بوت نو عزیز نے اوزاد جوڑ کھڑے او دا اللہ نے لاد جو کھڑے دارنگ عبد الشمس مراد دین کفار دی اولاد لنم سکے خود عبد العزا عبد اللہ عبد مناف عبد شمس دانمون میک دا دانمون میک دا دانمون خندی یادا سے ہوا یا چہ خطاب قریشو تا دے فدی آیات کی زکار صورت مکی دے آغا قریش چہ دے نبی علیہ السلام پہ وقت کیوں علی قصی علی قصی مشر تیر شوه ده مراد داده چه اغو دا نمونه ایخیو دا نمونه اغو ایخیو آدم علیه السلام مو بدنامه و چه کم بدنام دی شرک مبتلا دی اقو نم و اخلا یاداسه او آیا چه دی آیات که نم دا آدم علیه السلام ده 189 پوری دا یو آیات پا باره دا آدم علیه السلام ده دا روستو آیتونه چه دی نو دا پا بارا دا غد اولاد دی یعنی مخی دا اولاد تذکره دا دا سی او آیا اللہ غا بادشاہ دی تاسوی پیدا کرده دی یو نفسنا او دا غنه دا غطبر پیدا کرده بی بی هوا منها من جنسی ها چارام حاصل کی پترب دا غی او کل چه کوروالی و سراو که نو حملت حملا خفیفا لکه حمل خفیف جوړ شو مراد د حمل خفیف نه منی ده منی یو ساس کې دا غینه د بدن رورو جوړیږي لسو میاشتو کې فمرت به دغه تبر روانه ده به دی منی سره رورو غزیاتیږي فلما اسقلت کله چې درون بارې شو دعو الله تسنیه ده اللہ تے سوالو کو رب تا کتمنگل صالح بچیرا کی لن اتیتنا ولدن صالحا لنکونن من شاکرین من بشکر ادا کو ادا آیات دا پا بارد آدم علیہ السلام شو روز تو اولاد مراد دے یا مورو پلار مراد دی نو دا سی ہوا یا چی مراد آدم ہوئی نو جعلانه شرکا کہ حمزہ دے استفہام مقدر دے, یعنی حمزہ دے استفہام مقدر دے مراد تنا, یعنی استفہام مقدر دے رد پہل مکہ بانی چا آغو دے نسبت چ دے نو چاہتا ہو کو یعنی اللہ تا نسبت بل چاہتا ہو کو نو داسی اوشوا اجعل له شرکا رد پہل مکہ بانی ای آدم و حوا غیل شرکان گرزول دی سو دروغ وای, یا مراد دین یهود و نصارا دی اللہ والا رزق ورکا اولاد سو کی یهودی کی سو کی نصرانی کو, یا مشرک خزا خاون مراد دی اللہ والا بچے ورک اول نم عبدالعزا کے خود عبداللات کے خود عبدالغبوس کے خود دا نون دی خلقو نبی دیتا ولی دیتا حسن بخش حسین بخش ولی بخش دادا خلق داسی وای خان شرک خواندان یا داسی وای دا تصور دے دا حال دا بنی آدم چی زنانہ حمل کی وا نو ان بچے نزدی شو پیدا کی دو تا نو اول اخلاص وکړو چې الله کتامل بچی راکنو زبا داسی حکم داسی حکم فرزند پیدا شو داغی نسبت غیر الله ته وکړو حسن باش حسین باش نبی دیتا ولی دیتا دا نشته دا خرافات غری سم خبره نشته ده. فلما آتاهما کله چې دول الله صالح بچی ورک هما تسنیه د امور پلار مطلقاً مراد دی نو جعلا دا تسنیه بدی بانی قرینه شو چې مور و پلار مراد دی, یا دا سی وایا جعلا اولاده هما لهو شرکا دا مدارک کی رازی اولاد دا کارو کو آدم و هوا دا کار نده کرده جعلا لهو شرکا مور و پلار جعلا لهو شرکا یعنی اولاده هما اولاد آدم و هوا اغی چه دی اولاد دا سی وکلا شرکای پیدا کرو معلوم دا شو عدی تا شرک فی تسمیه وی بچے اللہ در کر دی کی شک نیشتے تا نسبت غیر اللہ تھا وہ کو تا اللہ نے شریک پیدا کر دا نمون خلق دا قصیق دی خوا حسن باش حسین باش نبی دیتا ولی دیتا گنگا دیتا دا خرافات غرائی دا مور و پلار مراد دی آدم و حوا ندی مراد جعلا اولادا هما لہو شرکا الذکر والانثی مراد دی دا جمع قرینہ شوا کما فتعل اللہ اما یشرکون دلتا جمع ہوئے لہو یعنی مور و پلار مراد دی فیما آتاهما فیما آتا اولادهما مدارک وی فتعال اللہ اما یشرکون نو ددی آیات تفسیر کی مدارک کی وی و آدم و حوا بریانی آدم و حوا تا خلق چی نسبت کے اغو دا سے اکڑا اغا دین بری دی دا خلق زن نزو تی دا قرآن تفسیر کی بزن نسنوائی مراد نسدی اولاد کافرین مشرک مراد دے آیا دو شریک گرزی اللہ لا آغا چاگا سشے نشی پیدا کولے پخفل مخلوق دا اللہ دے تو ان نلری غولد امداد کولو ندخل نفس لپارا ینسرون دا غیل آس کی سدی و ان تدوهم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتدو تا دعوت ورکائے الالہدا پترب دا ہدایت ہو اے زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کد کفار مکہ تا دعوت ورکائے مراد کفار مکہ دی ابن عباس ہوئی کد کفار مکہ تا دعوت ورکائے الالہدا دا ہدایت لا تبیوکم دوستا نمانی یا مراد تینا معبودانی باطل دی کتوا تا آواز کائے نہودا یعنی پمانا دا خیر کا او ہدا فمانا د توحید کا ابن عباس ہوئی کتے توحید تا خیر تا بلی دغ معبودان باطلا ستان منی نا اوری ستان منی نا اوری نوینی برابر دا کتا سو آواز و تا کوئی دا توحید یا چپ شئی بیاو مغل نا اوری دا خلق و زن نجو کری دی ها کسان چی تاسوی بلائی بید اللہ نا اغا بندگان دی پا مثل ستاسو تا جزی غم عجز دے تعجزی غم عجز دے امثال کم ستاس غنی عجز دی فدو ام زوی بلا کنا دیتا زجر وی زکنوی بلا ستا کار دیو کی یونس علیہ السلام د مئی په خېټه راغی تیارو کې د مئی د خېټه تیار ده د ورېځو تیار ده د شپې تیار ده د چپو تیار ده د اوبو تیار ده او رب ته آواز وکړ نو رب داغه خبره واورېده او بهاري وګرځاو ستا او چوبېتا وګوره دې ته اورېدل وایي فدوم زکر تیوب الا فلیستجیبو استاسو قبول تیا دیو کی اسی پر دل لی گیا ہے زمو ولیدات قاضی سے پدی ملک کے در طولو نمخ کی توحید بیان کرے دا زمو شیخین چی دونو ہم دیر مخ کے نو یوزل بنسیر تراغے شملائی بنسیر دا لاکی دیوتا نو زمانگا مولانا شریف سے شیخ القرآن دے شیخ الحدیث دے دیر حق پرست سڑے دے نہ ذرا ذلار ملتا ختم لا بیاما دا قصہ دا بلی اکلی کولا غوی دا زمون کلی کی شوی دا بی قاضی سے ابراغ بیاتان یو سڑی وطاوی لارا کی دا پندو کے ماتا اوچت کا درون پندو کے ہو نو قاضی صاحب هغه پندو کې اوچتاو نو یو سړی مخامخ ته هغه چې سکار د طاقت لاندې کولې شي کنه دا خلک یو بل ته پندو کې نه اوچتای اسړی شرکیو قاضی صاحب ته مالا پندو کې اوچت کا قاضی صاحب چې اوچت کده وګې ته نږدې ک هغه یو خونه بابا لوی ځوان کاکا صاحب راو رسیږي نو قاضی صاحب اقځه کې هغه پرې خودو چې پرې خودو کته و لګي چې سو هغه مات شو هغه د پندو کې مالک قاضی صاحب ته وایي زما خو دې ډېر نقصان وکړ وی ولې ودار سم مات شو د وی بدبخت نو ما خو اوچته او ته زستا زنو کار خو نه ما لله فی الله کار دې ما پندو کې اوچته او تا وکړ تا ما ته وایي ما اوچتولې شو اوچت مې کنه او تا چې وی پیر بابا لوی ځوان کاکا سی براو رسېږي نو ما ځکه پرې خو چې هغه وینو مال حق نشته دی هغه وی مال حق نشته دی چې ما پرې خو دا هغه سماد شو ستا داوا باطل شو چې را رسېږي زما داوا صحیح شو چې نه را رسېږي ها دې ته توحید وایي ما دې خپل کتابونو کې ځای په ځای لیکلي دي بیا یې پوه کړه ها باباس بابو لاندی بنی ادم بل سر تعاون کولی شی ماتا سرو کو دنیا عالم اسباب دے دا جائز دا شرک نہ دے او تا جی چالو بلو نو دا شرکو اللہ و انہ را رسی گی تا وازو کچی را رسی گی زویم چن را رسی گی تاوی را رسی گی چی تاوی پلنکی را رسی گی نو ما پندو کے پری خواغاو لگی دا کتاو لگی دا ستا خبر اس پیاز شو دا ستا خبر دروغ ده کرا رسیدې شو نه ولې زیاتې کو تا سره دا د دروغ کیسی د قران تعلیم چې کله حاصل شي د دې مصیبت نه بنی ادم خلاص شي الہم ارجل یمشون بها اې دل اخپی دی چې بغیر امنده وای یا لسون دی چې پاغي نیسی یا غون استرګې دي چې پاغي ګوري یا دا غوګونه دي چې پاغي باندې اوري زما نبی دو تا وای وای بلای شرکا ولا که اگر رسیږي نو قاضی سے وته وای تعالی له شریک پیدا کړ او نه رسی دا داو درو هوا نشی را رسی دی ښا دا یا داسیو ګل لکه 179 کې مخ کې تیر شو اس پر درس کی تیر شو لهم قلوب لا يفقهون بها او بلا شرکاونا چراو رسیگی سمکی دونی فلا تنظیرون زما حمایتی آغا اللہ دے چی کتاب راولے گا آغا صالحین سر محبت ساتی صالح آغا دے چا پا توحید کی پا شرک کی نہیں آغا چی تاسو بلا عبید اللہ نا تو ان نلری ساسو دے امداد ندا فلو نفسو نے امداد کولیشی وَإِن تَدْعُوهُمْ كَتَاسُوغُتْ آواز کوي إِلَى الْهُدَى پترب د هدایت دوه احتمال دي خطاب مشرکین سره ده هم نه مراد معبودان باطل دي اے مشرکین او کتاس معبودان باطل او ته आवाज کوي اغو ناوري یا خطاب صحابه او ته ده هم نه مراد مشرکین دي اے صحابہ او کتاس دی مشرکین او تا دعوت دا ہدایت ورکے ناوری ناوری ناوری ناوری مونږ روزانه وایو قران او سنت استاد کراو کوټه معیار دی، قران او سنت استاد امن ذریعہ ده، لیکن سوک اوری نا زمان نبی کتوا تا گوری ینظرو نئی لے کا حتا تا بگوری وهم لا یبصرون. که بوتان مراد شی نو بوت تا جتا گوری غتا تا گوری حقیقت کی نگوری حقیقت کی نگوری اگر چا تا گوری سترگی داسی دی تو تروان شوی تبو ما تا گوری تا دیوال تروان شوی تبو ما تا گوری تراهم ینظرو نئی لے کا وهم لا یبصرون. دلیل قرآن نه پوښتاو خو زه لافوا کتا ته سخت خبرې وکړي بیکاره خبرې وکړي نو عفو اختیار کړه. وامر بالعرف امر په عرف کوه. بخاری کې د عرف معنا په معروف سره کړل ده. خه خبره مخواړه د جاهلین نه تا ته د جهالت خبره وکړه تو ته د جهالت خبره مکوه ته خوږه خبره وکړه. بخاری شریف کې د عینه ابن حسن او داغه نتیجه حر ابن قیس دا واقعا راځي. حر ابن قیس صحابي دی، عینه ابن حسن چې دی نو دا داغه تر دی او کافر دی. نو یو ځل دی روایت ته وی چې حضرت عمر سره ستا تعلق ته ملګرتیا ده، زه څه خبره کول غواړم ما له ټیم واخلا. بادشاہانو سره چې زین او هغه نه ټیم اخلي نو حر ابن قیس صحابی و هغه د حضرت عمر نه اجازت واغستا خپل تر لپاره چې تا سره ملاویږي. چې هغه راغې نو نور پرېږده، داسې چې جټې خبرې شروع کړې. جټې خبرې، جټې جټې خالص ګټې جټې شروع کړلې. تاسو داسې نه کوئ، داسې نه کوئ، داسې نه کوئ. حضرت عمر سره غصه شو. چې غصه شو نو حضر ابن خیر صحابی ایده آیتون اول استل، بس بیا پارام شو، بیا پارام شو. او دی پوتی ویلی که نا و ایما ینزغن نکا کچری تالا برنگیخته کی شیطان ده طرف ها نزعون چیر سخت آبرو کی توم سخت ہوئی فست حز بالله انو سمیون علیم. دری آیتون قرآن پاک کی ده اخلاقی فاضله و پحق کی دی. یو دا آیات ته بل سورت مومنون رواړه. مومنون کې ستن میں آیات راځي. قل ربی اعوذ بک من حمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. دا د اخلاق فاضله لپاره دی. اے زما ربا پناه غواړم پتا د وسوسو د شیطان نه، از پناه غواړم پتا یا ربا ان یحضرون. اخلاق فاضله بیا غصه نه راځي. بل یو آیات حامیم سجده کې راځي. چونتیس آیات ته حامیم سجده. چونتیس نمبر آیات ته چې ګوري تا ته به ښکاریږي. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا. بیاوی ولا تستوي الحسنه ولا السيئه. حسنه دعوت د توحید چې نبی اسلام دغه ملګری کوي، سیئه دعوت د شرک چې ابو جهل دغه ملګری کوي. ادفاع بالتي هي احسن. سیئه چې شرک ته د دفع کا پاغه طریقه چې غوره ده توحید بیان کا، لا اله الا الله ویا. فیض الذی ناصاب هغه سړی چې ستا دغه منځ کې دشمنی ده به دوست نه ته داد جوړ شي. نو صبر په وخت د غضب کې، عفا په وخت د اسعاد کې. د بخاری کې د دې تفسیر راغلی دی. دا د اخلاق فاضله لپاره دی. تند مه چلیږه، نرمه خبره کوه. بے شکا کسان اتقا ہو چی رب نیریگی کلچ ورسیگی دوتا طائف من الشیطانی سا چوکا دا شیطان نا تذکرو دو یاد کی ناسا پا بیناشی چیر شیطان سڑے خرابی جوش کی مرازا غصہ کی مرازا نرم خبر کوا. وَإِخْوَانُهُمْ يَبُدُّونَ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ. دُدُورُنَا دولرا کاگی پا گمراہی کی بے کتایوم نکی کلا چرا نشدو تس نخا ندو وی لو نجتبیتا تا منگتا نخا ولی انو خودلا موجزا زمان ابی وایا زتا بیدار دما یو حائما دا بسائر دید جانب در ربستا سنا ہدایت تے حازا حدا و رحمتن حازا دا حازی رحمتن لقومی یؤمنون و ازا قرآن القرآن و کلش قرآن لستے کی گی فستمیو لہو اغیتا وگیگ دے او چک شئی پتا سبا رحموشی دا سورت سورت آراف تے قرآن چے لستے کی فستمیو لہو وانسیتو وگ کی دے وانسیتو چک شئی دا یو مسئلہ دا چی قرآن خلف امام شتے او کنیشتا دے امام سے بو امام پسی قرآن نیشتا دے نور امامان و اشتا دے ایدا زمان استدلال دا قرآن نشو نسو کوئی جد دے دا جمعی سر تعلق تے نو دا صورت مکی دے جمعہ چی دے نو صورت جمعہ کی دا غمدنی دا او خیرات خلف الامام سر دا لگی صفا آیات تے حدیث کی راضی من کان لو امام فقیرۃ الامام له قراۃ چہ چا امامین دی امام قرات قرات د مقتدی دی نبی علیہ السلام غصہ کړی دا تاسو کې څوک دی چې ما پسې قرات لولي غصہ وشو بیا یو چې چا امام شته دی امام قرات چې قرات دغه دی مقتدی دی او اودس دی امام اودس د مقتدی نه دی اودس بکای حدیث کی راضی چې چا امام په رکوع کې بیا مدرک رکعات بیا مدر ټول امامان وای نو قرات د فاتحه کې مقتدی باندې تو واجب کای نو دی حدیث ټوکره کې خوراله چې په رکوع کې بیا مو ته د رکعات بیا مو ته نو چې دغه قرات د فاتحه واجب دی نو بیا څنګه بیا مو ته جی حدیث کی راضی چې بغیر د قرات نه موز نکیږي بغیر د قرات نه موز نکیږي نو موږ یې نکی کنه ترمذی وای دا په حق د امام منفرد دی دا په حق د امام اده منفرد دی تطبیق وشو نو بل حدیث چې من کان لو امام فقیرۃ الامام له قرات نو هغه دا قران زبون دلیل شو دا قران قران او فاستمیو دګی تعمیم دی دا ز قران ویم تا او ته وګی خیر دلوم شامل دی خود بیل هم شامل دی لارد سپیکر باندې آواز راځي قرآن لولي نو غوږو ته کېده څوک تفسیر وایي نو غوږو وان سی تو اخفا سره تعلق شو جهري او اخفا دواړو کې ادا آیات ولګېد فاستمعوا په جهري کې وان سی تو په اخفا کې لعلکم ترحمون خبر اخلاص شو دا یو اختصار سره مې درته وویل ما په خیرات خلف الامام مستقل کتاب لیکلی دی په دقه یو مسله باندې اولنه تر اخره چې ګوري بس دقه باس دی یاد کا رب په خپل نفس کې پاجزه رو رو یاد کا رب په نفس کې پاجزه رو رو زه خو په زور لیکم د دې تعلق د عوامو سره دی نو عوام زما زړه کې خبرې دي غیبا نه دي خبر نو زه په جاهر وایم قرآن ټول ذکر دی تعلیم په جهر دے نور د الله دیات خبره فضل کې کای مدارک تنزیل په دی آیات لیکي عام فی الاذکار سن اذکار دی غټول لدا شامل دی من خیرت القران و دعای و تسبیح و تحلیل و غیر ذالک تعمیم دی ټول لدا شامل شو تزروان پاجزه و خیفتن پیرا دون الجهر نه پوچھتا وازو خان مولوی سی ابراهیم الله د شاپور هغه به دون الجهر معنا کوله نه پیړي دو سره خما نه وکړه ماشاء الله د دې آیات تفسیر کې مدارک لیکي لئن الاخفاء ادخل فی الاخلاص اخفاء رو رو ذکر دې کې اخلاص زیات ته اقرب دې حسن تفکر ته چې د وتا فکر پیدا شي چې کو ته ضرورت نشته کم دے کی تعلیم دے التا چغی دی اور کم دے کی تعلیم نہ دے التا اخفا دا امام سے مذہب شو دونوں امامان ہم مذہب شو الاسم فی الاذکار الاخفاء، اصل پاسکار کو اخفاء دا جہر بدت تے فتح القدیر کی وائی ولی ابی حنیفت انا رفع صوت بذکر حرام کبیری کی وائی، امام سیبوی رفع صوت پا ذکر حرام دا مخالف لقولی دا ادو ربکم تضرع و خفیا، پا دی یوم صلاح پینز سو صفی مالک لی دی الحمدللہ دننا دریکم صلیخ کالا مخ کی دا وجود کی رغلی دی خلوی کتاب دے بیا گورا اللہ یادوا سبا بیگا غافلون نمگرزا، کم کسان چی در رب سخدی فرشتے اغو تکبر نکی دا اللہ دا عبادتنا، اغو شب و روز ہمیشہ دا اللہ تسبیحات وائی او خاص اللہ تسیدہ کئی نغیر اللہ تا. سورة عراف ختم شو زما برای بانی نن دیر تکلیف تے، سورة عراف 24 رکو گانے بھی دا ختم شو، وآخر دعوانا الحمدللہ العالمین. دعاو کئی سوک چی اوری اللہ دی طول خوشا لکی دا دعا درخواست دیر اکڑے دے طول دعاو کئی سوک مردی اللہ دی اوبخی، سوک مردی اللہ دی اوبخی، او سوک بیمار دی اللہ دی آغی شفا نصیب کی. زمانگ دا دی درس معاملہ دی دو میشتو کی گران اشوا زکر دی مدارسو کی باقاعدہ دی دو میشتو کی چندو لزی خلقو سر ملاوی گی، نمانگ دا دی حالاتو دو وجہ نمجبور شون زمانگ سوک لاندر پا دی دو میشتو کی استازان زی طلبا زی چا تاو یو غزی منگ پا دی کی پریشان شون مخ کی کال لپاره پریشانی ده. اوریدونکو حضراتو ته دا وینا کوم چې دا یو ښه کار دی، په دې کې تعاون خپل توفیق سره وکړي. یو کروڑ مخکنه قرضه ده مجبور شي سړی، دا پریشانۍ د وجې نه زه درسوم پوره نشم کولی. څوک مدارس سره تعاون کوي الله دې هغه سره تعاون وکړي، الله دې هغه مال اولاد کې برکت او خیر واچي، الله فتنونه بچي، اللہ دی رحم و کرم کی، اللہ دی طول خوشحالی کی. چا دو دعا درخواست کر دی اول دی اللہ حاجتونه پورا کی، اللہ دی رحم کرم دی وبال پر دعا وک اللہ دا وبال لری کی. سوگ درسونه اوری درسونه کی، اللہ دی طول خوشحالی کی. صلی اللہ تعالی علیہ محمد و علی صحابہ.